az emlékek élnek a tal, szívünkben él, mi álmunk zenél, lelkünk egy ritmusra ébred a tal, szívünkből szólt, őrizd meg jól, otthon az emlékek élnek a tal, szívünkben él, mi álmunk zenél, lelkünk egy ritmusra ébred. Hogy volt? Jó pár év elmúlt. Ott voltunk a dal. Így szólt. Buli volt csak. Hangolj! Gyerünk! Minden perc életre kell. Jó visszajárni. A lelkünkben égig ölel. Egy dal hív most. Az emlékek élnek a dal, szívünkben él, mi álmunk zenél, lelkünk egy ritmusra ébred a dal, szívünkből szólt, őrizd meg jól, otthon az emlékek élnek a dal, szívünkben él, mi álmunk zenél, lelkünk egy ritmusra ébred.